قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن 110 نمبر 61 ابو مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 11/9/2009 کی شعر ددید میلاد و پتہ ریاست اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 متان تکشن بھائی مدہ متان تکشن بھائی مانا دو جنتونا تکشن دا کلمہ دا لفظ ادہیام باب افعیلان ندا مدہ متان دا کلمہ دا لفظ ادہیام باب افعیلان ندا اسم فاعل مؤنث تثنیہ دا چہ دا لفظ دہمتن مشتق دا دہمت سیاہے توائی کل چشین والے گہرائے تو رسی سیاہے طرف تمائل کوئی مدہ متان فبئی آلائے ربکما تکذبان دا کم یہ ہوتا ہے سامنا تو در اپنا میں انکار کو ہے کہ مائے نانے نزوا ختان پٹی کی چینی دی پوارے ان کے بھائی او بور ان کے بھائی نزوا ختان اگر او بچ رزم کے نہ غلغلے ہوئی فوارتان نزوا ختان فوارتان فبئی آلائے ربکما تکذبان نو دا کم یو دا احسانو نو دا رخ پلن با انکار کوئے تاسو فی ما فاکہتن و نخلن و رمان فی ما فاکہتن پا دیکی میوی دی و نخلن او کجوری دی و رمان و نار دی فبی ای اللہ ربکما تو کذبان دا کم یو دا اناماتو دا اللہ نو با انکار کوئے فی انہ حیراتن حسان حیرات حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وئی کہ جد جنت تا خزن یوی خزن دنیا تا صرف اکتل نو دزمک اسمان مابین کے بطول دنیا معترہ او پڑک رنا وشخا کہ خالی را اکتل دی دنیا تا خا معمولی مقام خوند جنت اللہ فرمائے فیہنا حیرات حسان پدے کے بغور بیبیان خیست شکلن والے فبئی آلائے ربکما تکذبان نو دا کم یو دا احسانو نو دا رب پل لبا انکار کوئے تاسو حور مقصورات فی الخیام سورہ صافات تسلویخ کے دا مسئلہ تیروا حور مقصورات فی الخیام حوری دے بند ساتل شوے پخیمو دا ملقل رکے فبئی آلائے ربکما تکذبان دا کم یو دا احساناتو دا رب نو انکار کوئے لم یتمس ہن انسن قبلم ولا جان نہ بھائی رسید لی دیتا اس انسان دا دینا او نہ مخ کے او نہ پیرے لم یت میں سن نہ سن قبل نہ بھائی رسید لی دیتا او انسان دا دینا مخ کے ولا جان او نہ پیرے فبئی آلائے ربکما تکذبان دا کم یو دا احسان نو دا رخ پلن با انکار کوئے تاسو متکئین علی رفرف رفرف اگا سادر چھے میل متا دا بسترے دا تلائے دا پاسق وڑائی خلق دیتا رپ رپ ہوئی خواہ متکینا علا رپ رپ پرام بکی دی پسادر انو شنو حضر ان شنو واب کری ان حسان پا کالی ننو خیستاو باندے رپ رپ پا جتا وڑی دلی اپا کالین بپروت مزے وکی خواہ فبی ای علا ربکما تو کذبان نو دا کم یو دا نعمتنو دا احساننو دا ربنو انکار کوئے تاسو آخر کے رد دا شرف البرکات تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکتنو والدے نم دا ربتا چلوے شان والدے والاکرام او عزتنو والدے سورت رحمان ختم شو ذکر دے ناماتو دا دنیا او دا آخرت ذکر دا فبئی آلائے ربکما تکذبان یو درش پیرے سورت ختم شو سورت واقعہ تفریق ہوئے زیو پینزلس میں تا تفریق ہے بیا سورت واقعہ وائیو خواہ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه حافظه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم ازواجا سلاسا کله چې مخکې سورت رحمان ختم شو نو دا سورت واقعا اول د دې سورت خصوصیات وایم مختصر. ابن کثیر په حوالہ د ابن عکاشر ابو زبینا دا واقع نقل کړی دا چې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کله په مرض الوفات نا جوړ شو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یې تپوس للال نو حضرت عثمان دا عبداللہ ابن مسعود نے تپوس کئی رضی اللہ تعالی عنہ وتوئی ما تشتکی تا تس تکلیف تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وتوئی ذنوبی دخل گناونو تکلیف دے رہا تھا بیات نہ عثمان غنی تپوس کئی ما تشتہی ست دزڑکی گی سغواڑے نہ عبداللہ ابن مسعود ورت ہوئی رحمت ربی دا اللہ رحمت و مہربانی غواڑم بیا و تو عثمان غنی ہوئی کستا فخی یو ڈاکٹر طبیب برا غواڑما نو حضرت عبداللہ ابن مسعود و تو الطبیب امرزنی اگر طبیب خزنا جوڑا کرے ما بیا حضرت عثمان غنی ہوئی زدر تا دا بیت المال نا س پیسے میں سے را لے گما نو عبداللہ ابن مسعود ورت ہوئی لا حاجت لی بیا ماتا دا پیسو ٹکو ضرورت نشتا حضرت عثمان و تو عطیہ زکا والا چستان آباد بستا دلونو پکار راشی نہ عبداللہ ابن مسعود و توئی بولے استاد ما دلونو بارہ کے دا فکر دے چپاہی بگن فقر و فاقر راشی غریبی بے راشی چرمنا تاس خیال ہے جما لونو بلو گو تند سر مقام اخشی چرمنا بولے وہی ماں سر دا فکر زکنشتا چھے ما پخپل جن کے خپل لونو تداوے لی دی تاکی دن چھے ارش پا صورت واقعہ وائے زکا چھے ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی اگر فرمائے لیو من قرأ صورت الواقعہ تے کل لیلتین نو لم تعق لم تعق لم تعبه فاقا فاقۃ ابدا لم تعبه فاقۃ ابدا کم انسان چې ارش په صورت واقع لولی اغه انسان به کلم په لوګه کې الله نه مبتلا کوي ها ماشاءالله نو دا اغه صورتو تاسو دا مسله اوره دا چاته چې ډوډۍ چې د پیسو ټکو څخه تکلیفي نو دا اغه صورت ته سره دروغ عقیده دا ارش پوائے انشاءاللہ دا دے تکلیف نہ بخلاص ہے خا سورت واقعہ مکہ معظمہ کے نازل دے دا ترتیب لے آسرا سلور کم شپیت دے او دا نزول پا لے آسرا شپک سلو اختم دے ربط شپک پنزو سمجھا کرلا ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے اوپر مائل تبارک اسم ربک نو دی صورت کے تفرید پاگے پا لفظ دفا سبح بحمد ربک العظیم سرا ما قبل کے دو قسم جنتوں نے بیان کرل نو دی صورت کے داغے اہل بیانے ما ندا چاگے تب دا قسم خلق زی چاگا السابقون او اصحاب الیمین دی بلدا چا ما قبل کے عقلی دلائل مختصر دی صورت کے عقلی دلائل دی تفصیل دعوت صورت تا فسبح بسم ربک العظیم سورت کے دو بابونا رنبنے باب درے کمش پیت پورے پدے کے اس بات دا قیامت پا علامات دا غیسرا بیا درے ڈلے وضاحت دا درے ڈلو اول فرقہ السابقون اغیل لس جزاگانے، دوے مڈل اصحاب الیمین داغی دا پارا ت جزاگانے، درے مڈل اصحاب الشمال داغی دا پارا شپک سزاگانے، او مابین کے بیان دا علت العذاب، عذاب ولے راغے وجہ. دویم باب اخر پورے پدی کی سلور عقلی دلائل، ادلہ عقلی اربعہ، بیا داور توحید، بیا صداقت دا قرآن پاک، بیا زورن دا احراس کون کو دا قرآن تا، بیا زورن دا پذکر دا وقت دا نزع سرا، بیا اعادہ کی دا فرق سلاسو دا دریو ڈلو، او اخر دا صورت کی داور توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعۃ، کم وقت واقع شی واقع کے دن کی قیامت، اے قامت القیامہ، اے قیام قامت القیامہ، لیسا لوقت کاذبا، نشتا د واقع کے دو داغے نا اس انکار، حافظۃ الرافعۃ، حافظۃ لقوم الی النار، رافعۃ لقوم الی الجنہ، سخلق بی چاگی با وور ترسی، او سخلق بی چاگی با جنت ترسی، حافظت الرافعتون، کتا کئی با بازو خلق لرا، پورتا کئی با بازو لرا، اذا رجت الارد رجا، کم وقت چه اجڑا قولی شزمکا، پس سخت اجڑا قولو سرام، یا دامانا چه حافظت اللی قومن لنار، اے تحفظ الاشقیاء الی درکات، و ترفع السعداء الى الدرجات، بد بختان باغلان دی ڈونگو کو تو غرضی، او نیک بختان چی دی غیب اوچ تو درجو د جنت، حافظۃ الرافعات. اذا رجت ال او سورۃ طه کی تفصیل شوی دی 106 ایت کی، کم واخ چو جڑا قول شید مکا، پس اختو جڑا قول سرا، وبست الجبال بسا، زری زری بکری شی غرونا، پس زری زری قول سرا، اے وسویرت الجبال سیرا، سورہ نبا کے شلم آیت کی برش، فکانت ہبا امم بسا، شیب دوڑا آلو زول شوے، وکنتم ازواجا سلاسا، او شیب تاسو دری قسمنا، فاصحاب المیمنا خلاص والا خلق، ما اصحاب المیمنا سلوے شان دے دا خلاص والاو، واصحاب المشعما گسلاس والا خلق، ما صاب المشأمة سمر بد حال دا گسلا سوالو، والسابقون السابقون مخی کی دن کی مانتا، مخی داخل دن کی بی جنتا، اولائک المقربون دا کسان پورا نزدیک لیشوی دی اللہ تا، والسابقون الی عمل الجنہ، السابقون الی الجنہ، سابقون دی عمل دا جنتا، او السابقون دی تللو د جنت تا، پتلو د جنت تا. یا بلا مانا سابقون مانا مخامخ عرش تا، سابقون انبیاء، سابقون هر امت کے صحابہ دا اغا انبیاء ہو، سابقون زمون دا امت صحابہ کرام، سابقون اغا صحابہ چه قبلتین تے منس کڑے ہو، سابقون پنج وقت منز گزار، سابقون راند کی دن کی جہاد تا، و ممانا سابقون دا زوانین تر مرگا چی دا اللہ پا دین کے لگی دلی خوا، ابن کثیر وی دا ٹول مانی سیدی خوا. اللہ فرمائے اولائک المقربون فی جنات النعیم، دا کسان پورن دیکھ رہ شوی دے پا جنتنو دے نعمتنو کی بھائیم، سلتم من الاولین ڈلی دی دمکل امتنو نا، وقلیل من الاخرین لگ دی درستنو نا، علا سرور موزونا فتختنو بی چو دلشوی بی دتارونو دسروزرونا، متکین آلیا متقابلین تکیابوی پاغی باندے یو بلتا مخامخ بی، یتوب والیم ولدان زیراجی باد دی دا خدمت تفارا لکان، مخلدون ہمیشہ بالکانی، مخلدون بالے بے چولی، بے اکواب و باریق پا گلاسنو پا جگنو سرا، وکاسم ممائن پیالے ڈکے دا شراب و خالصو، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نبا سردردے راضی پا دید آغینا، ولا ینزفون نبا الٹے کئی، وفاکہت مما تخیرون پمیو کی بئی داغ قسم نا چیدی خوخی ولحم طیر مما اشتہون وخد مرغان بئی داغ قسم نا چیدی واڑی وحور عین دیل ربوی حور خیستستر گوالا کا امثال اللؤلؤ المکنون پشاند ملغنر پٹو ساتلو شوم حور عین مرفوع دے لکم آئدش پگم آئد جزام بما کانو یعملون بدلور کے دیشی پا سبب داغ عملنو چی دی کئی لا اسمون فیا لغو ولا تاسیما نباوری دی پائے کہ بے فیدے خبریں ند گناہ خبریں الا قیلن سلاما سلاما مگر وینا بھئی سلام سلام واصحاب الیمین خلاص والا خلق ما اصحاب الیمین سلوے شان دے دا خلاص والا فی صدر مخضود دا وی بدی پبیرو بے ازغو کے یو ذل یو باند چراغ ہے نبی علیہ السلام توئی اللہ پا قرآن کے یو موزی یو خطرناک ونہ ذکر کرے دا اپا جنت کے خوبدا سے ضرر ورکا ان کے ونہ نہیں کنا چھ جنتی تا تے تکلیف ورکی نبی علیہ السلام وتو ما ہیا آغا کم دا قال اصدرو باند چی وتو دا بیر دا فین لو شوکن مؤذین پاگی کے ازغیری خلق لو تکلیف ورکی نبی علیہ السلام جواب کئی اولیس بقول فی صدر محدود جنت کے با دا ازغو پا زیبان پاگی کے میوے لگی دلی ازغی با پکینی ماشاءاللہ فی صدر محضود وی بدی پا بیرو بیزغو کے و تلح منزود پا کیلو کے چلان دے باندے بے و ذل ممدود پا سور اگدو اگدو کے بے فرقان پینز سلویخ کے دا مسئلہ تے روان و مائم مسکوب پا عبو روان اکریشو کے بے و فاکیت ان کسیرا اپا میں وہ ڈیرو کے بے لا مقتوعت ولا ممنوع نب ختمی گی نب تن سوک من کول کئی و فرش مرفوع و بسترو چت درجو والا کے بھائی ان انشانا ان انشا و فرش مرفوع من خزا بیبیاں نے بھائی پکے خا و فرش مرفوع جنت کے بعد بیبیاں نے ملاوے گی ان انشانا ان انشا یقینا پیدا کو پیدا کو با پیدا بکو زنانا ولرام پنوی پیدا اس طرح فجعلنا ان ابکارام نو جوڑ بکو دیل رجینا کیم اور بنا ترابا محبت کا رکھا ان کے ہم زولے بیلے اصحاب الیمین خلاص والا ہو دا پارا ترمیزی کی دی یو بڑے خضرالا نبی علیہ السلام تو دعا ہو کہہ رہا تھا شا اللہ میں جنت نصیب کی نبی علیہ السلام و تو اید پلان کی مورے جنت کے با بڑے گانے نداخلی دائے وار دل بڑے تک چپ جڑاش لالا نبی علیہ السلام ورتوی لارشا ورتوایا چی جنت کی بڑا والے بنے دا داخل دو نلوان دے بد بے دا داخل دو نبد مخ کے مخ کے اللہ تعالیٰ زوان کی حضرت انس وئی نبی علیہ السلام وئی آگا انشاء انہ انشاء ان تفسیر کے وئی چی پا جنت کے با آگا خد تم نوی زندگی ورکی چی ستر گئے چوخنی دنیا کے بوخت خلقو پا بد استر کو قتل اغیل ابو ملا نوی زوانی ورکی جینے وطی جوڑا کی سلط من الاولین دی ڈلی دی دمکن امتنو و سلط من الاخرین جماعتن و امتن او ڈلی دی درستنونا و اصحاب الشمال گس لاسوالا ما اصحاب الشمال سمر بد حال دے دا گس لاسوالا فی سموم و حمیم پا گرم و آگانو خود کے دل اوبو کے بئی سموم گرم آوا حمیم خود کے دل اوبا وزل من یحمام پسوری کی بئی دلوگی نہ ڈاک لا بارد ولا کریم نب یخوی نب پیدا مندی انم کانو قبل ذالک مترفین منحمکین فی اللذات و شہوات یقینن دیو مقر دینا دیر مصف مالونو کے و کانو یسرون علی الحنس العظیم وہ دیجیے میں شوال بے کو گنا لے باندھے سورہ صافات پنج کم سلویخ کے دا مسئلہ تیرا وکانو یقولون ادیب ویل ایزا متنا کنا ترابن آیا کم وقت منگ مڑشو شو خاورے وایزا من ڈکی آئنا لمبوسون آیا منگ با دوبارہ جوندے کے دیش او آبا اون الاولون آیا پلاران زمون زاڑو قل ان الاولین والآخرین و آیا یقینن مخ کے خلق رست و خلق لمجموعون ضرور براغن کرش الی میقات یوم معلوم مقرر وقت تار وزی تا چی معلوم دی صفتون داغے ثم انکم ایو الضالون المکذبون بیا با یقینن تاسو یا گمراہانو یا انکار کون کو لاکلونا من شجر من زقوم ضرور خورے با دونی دا زقومنا فمالئون من البتون ڈکوائے با داغے نخی تخپلیم فشاربون علی من الحمیم اسکے با داغے دا پاسا دیشے دلوبونا فشاربون شرب الہیم اسکے با پشاند اسکلو دا جلو حلو خانو ہیم دا دا جل یو مرض دے او خانو باندے راجی اگے تے دہی مرض وے خا ہاذان ظلم یوم الدین دا مل مستیا ددی دا پر د قیامت نزلہم من جزاؤہم ہاذا جزاء یوم الدین دا بدلے ددی دا پر د قیامت نہنو خلقناکم فلولا تصدقون من تا سو پیدا کڑی ہے ولی تصدیق نہ کوے افرتم ما تمنون آیا سوچ کرے تا سو پاغن پچھے اڑوے پر رحم کے انتم تخلقون آیتا سو شکل جوڑا ویدا غینا ام نحن الخالقون کمون شکل جوڑا ان کی ام نحن قدرنا بینکم الموت من مقرر کرده استاسو منس کے مار وما نحنو بے مسبوقین بے مغلوبین نیو منگ آجز کریشوی یا وما نحنو بے مسبوقین نشت پا منگ سوک زورا ور غالب الان نو بدلام سالکم پدے خبر آ چی بدل کو منگ شکل نستاسو ونن شیا کم فی مالا تالمون پیدا کتا سو در پاگ شکل نکے چی تاسو بین پی جنے ولقد علم تمن شتلولا یقینا پوئے تاسو پا پیدائش مخکنی نفلولا تذکرون ولنسیت نالے افرائے تم ما تحرسون آئے سوچ کرے تاسو پاگا چکر ہے تاسو ما تحرسون کروند چکوائے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ آیتاسو زرغن کوئے اگا ام نحنو زارعون او کمونگا زرغن ان کیو بلا انت یا رب انبیاء و صحابہ و بچغے کچھ بلا ولنا اللہ یو تیخا خلق فرعون تیو ذل را جمشو و توی چستا دا آلیہ دے بارانو کی نو فرعون شیطان تا پا جڑاشو وی جڑل ناغب شیطانان را جمع کرل نزمکو که بے وڑی باولی اکڑی نو کل چی باغا وچی شو ناغا پسل با موچ شو زمکی بس پیرے و تختی رین نو خلکو باوتوی دالا سنگ باران دے زرغنیم پی نکی گی و زمکی مس پیرے شوی اکم باران چی با اللہ اکو ناغی سر بزمکی غوڑی شوی خوا ننیم رال دا شیطان نقل شوروک وی منجی مصنوعی باران کو سمانا زان سر گاڑی او جاس کے برو بوخی جو دا بری نیرو فیکا دیتا مصنوعی باران ہوئی خواہ مصنوعی ملا باران اگیتا خو باران نوئی اگیتا خو بطو یول ہوئی دا لوخی ڈکا دا بونا ادا سے برت فیکا نو تو آئی چی دا باران دیتا باران نوئی دیتا خو بطو یول ہوئی خواہ اگر دو تنو دا لو با گول جام ڈکڑے ہو نا دا اگر بل دا سر دا پاس بے دا سے برو انوستی اگر بے بچ باران در اگر اگر وہ تے مڑا دا اوپا مرا تو یوا سمشے مڑا دا اوپا مرا تو یوا اگر وہ باران درگ مڑا سمشے دا اوپا مرا تو یوا جام کے دیتا ہو بتو یوا لوی باران اگر توی چی اللہ یہ کئی خواہ زان پو یوا انتم تزرعون وام نحن زارعون آیتاسو زرغن ویغا او کمونگا زرغن ان کیو لو نشاو لجعلنا حتواما کو غوالو مونگ ضرور بگردو دا گیا زرے زرے فضل تم تفک زر دے نو بیا بمنا چنا وائے تو جبون تعجب بکوایا تفک ہون غمون بچنا وائے انا لمغرمون وائے باچے یقین منگ تاوان یانش الگ پسل تاوانو کو بل نحنو محرومون بلکہ وائے بچے منگ بد نصیب ہو پسل رخش بعد زمیندار ہوئی کہنا یار وہی کرواندہ میں کرو پسل رخش خا اگر بیا یہ وی کی بے کری خا بل نحنو محرومون بلکہ منگ بد نصیب ہو افرایتم الماء الذی تشربون آیا تاسو سوچ کرے رے پاگ او بوچ تاسو اس کے انتم انزلتم من المزن ایدا تاسو را کوزی کړی دی د سپینو وریزونا مزن هغه وریستو چې هغه سپینی ام نحن المنزلون او کنه مونږه را کوزون کیو لو نشاو جالنا او جاجن او جاج د عجیج نه ده لکه مال کا خلته خلص وزیخا ولو نشاو جالنا او جاجن کو غواړو مونږ او بغرزو دا او بترخه فلولا تشکرون ولی شکر نکے کل چدا خوگی دی افرایتم النار اللتی تورون آیا تاسو سوچ کر دے پاغور چھ بلو آیا تاسو دا خمیو نعمت دی او با اوور دیو بل زد دے لیکن لوند پانا دا اوور کئی لکا نختر النار اللتی تورون اصل کے داو توریون بود مانے دا بلون کے دور پیدے داری تو عام بدل پخئی بدن بدل گرمئی رنا بدل تکئی اس پن بدل ویلی کئی خا اللہ فرمائے انتم انشاتم شجرتا آیتاسو پیدا کرے دون دور ام نحن المنشئون او کمون پیدا کون کی داغے نحن جعلنا تذکرتن منگا گرد ولد دا یاداشت و متاعن یاداش دور د جانم و متا ان للمقوین و متا ان او د پیدے د پارا د سہرا والا للمقوین من للمسافرین د پارا د مسافر دا مانا امام فرا کرے دا فسبح بسم ربک العظیم پاکیو آیا دنم درستا چلو شان والا دے فلا اقسم بمواقع النجوم دا سندا دا قسم کم پزائین دستورو و انہو لقسم اللہ تعالی منازم یقینن دا قسم کچر تاسو پوئے گے لوے دے انہو لقرآن کریم یقینن دا قرآن دے عزت مند نو تا دستورو سر شرک شروع خوا غلبیل کیا گے واچوا دا چر گے او اگر آوالا استورو تو خیا نو بچی بدیم اگے بم ٹولے نسخا کی گی بچی بم خلے روڑی و پلانے چل بوش دے تشر کوئی بل کواکب کم زنانا چستور تا گے خی دا چر گئے دا شرک دیکھا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون انہو لقسم جملہ موترزا پا مابین دا قسم و جواب قسم کے لکا انہو لقرآن کریم جواب قسم شخا اللہ فرمائے انہو لقرآن کریم یقیناً دا قرآن دے عزت مند فی کتاب مکنون پا کتاب محفوظ ساتلی شوی کے لا یمسو الا المطہر مکنون محفوظاً الباطل لا یمسو الا المطہرون آیت کے خبر پا مانا دا نہیں خوا لا یمسو الا المطہرون عمر ابن حزم تا نبی علیہ السلام لکلو لا یمسو القرآن الا طاہرون قرآن لب گوتے نوڑی مگر او داسو والا بنی آدم خا لا یمسوہو کے لکسنگ چھ ظاہری صفائی ضروری ہا دا غشان دا شرک دا نجاست نم زڑ باطن سپا پکارو یو مانا دام دا چھ نپوئی گی پا قرآن مگر پاکے اکی دے والا دا مانا تنشیط ام کرے دا او معالم للفرعان بالفضل ام کرے دا اللہ فرمائے لا یمسو الا المطہرون لاس نور اڑی دیتا مگر پاکان خلق تنزیل من رب العالمین نازل کرے شوی دیر طرفا درب دا مخلوقات اپا بیاز الحدیث انتم مدینون آیا پدا سے خبرو تاسو سستی کوائے و تجلون رزقکم انکم تکذبون گرزوائے برخص تاسو دا خبرہ چی دروغ جنے گنائے فلولا اذا بلغت الحلقوم ولنا دا کم وقت چورا سی روح مرے تھا پان تو مہینہ دن تنظرون تاسو پتہ کا وقت کے گور ہے و نحن اقرب الیہ منکم مونگا نزدی اس دتا ستا سنا ولکن لا تبصرون لیکن نوی نے تاسو فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا ان کنتم نو ولنا دا کچرے تاسو غیر مدینین نے کمزوری ترجعونا ان کنتم صادقین چھ واپس رہو گرزوائے دا روح کا تاسو صادقان یہ فا فاما ان کان من المقربین نو کویدا روح والا د زیات نس دو خلقنا اللہ تا نو فروح و ریحان دلر راحت تے او خوب رزق دے روح و ریحان لک سورۃ الرحمن یول سمایت و جنت نعیم جنت ن دنیا متن دی و اما ان کان من اصحاب الیمین او کچر دی وی د خلاص والا ہونا فسلام لک من اصحاب الیمین نو لکی گی بسلام سلام دے پتا باندے تے دخلاس والا ہونے و اما ان کان من المکذبین الضالین و اما ان کان من المکذبین الضالین او کوی اغاد تکذیب کو ان کو گمراہنونا فنزل من حمیم نو دلرا میل مستیاد شید لوبودا و تسلیت جہیم او سوزید الدی پورد جہنم ان هذا له حق اليقين يقينن دا يوا يقيني خبر ده يقينن دا پورا يقيني خبر ده حق من پورا فسبح باسم ربك العظيم پاکی و آیا دنم درفتا چلوے شان والا دے کنز المال کے حدیث تعلموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنا پلو خذت سورة واقعة اخے زکدا دا مالدارے سورت تے نو کزان مالدار کول غواړي کنه نو صورت واقعہ دا خپل زنانه او ته موه پخپلې موایا خواسه نه چې ته سا ماسوتن صورت واقعہ وای سبا جیب کې ګوتې وای چې هغه پیسې کم دي نه استاد له بداسې مالدار کی چې د خلکو لکونو کروڑونو ته باندې خپکهږي دې ته مالداری وای مالداری اواز دې ته نه وای یاله الکو استاد جی عجیب صورت خو ښا رازے ماسوتن بصورت واقعہ ہوئے اور سار جیبو نہ لٹوائے نہ نہ جیبو نہ وہ لٹوا کو پہ یقین سرا چی یقین دی پی گرے لاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم بصورت واقعہ چ ختم شو ذکر د دریو ڈلو ذکر دے انعامات د جنت عدلہ عقلیہ د تربیت د انسان ذکر د حالت د مرگ مسروک تابی ہوئی کہ او سڑے غواڑی چزر تاریخ دا کم دا اولین و آخرین و دا جنتیان و دا جہنمیان و دا دنیا والا و دا آخرت والا و ناغر صورت واقعہ و گوری دا یو تاریخی صورت تخا نو دا دے صورت حدید حدید وسپنی تا وی دا نزول پلے آسرا شپک کم سو نمبر 94 او دا ترتیب لے آسرا و 500 ربط ما قبل سرداد ہیں ما قبل کے دو ذلو فرمائل فسبح باسم ربک العظیم دی صورت کے ترغیب ورکی پہ انفاق دے مسئلے دا پارا علاکہ توحید کا پمل کیا عام کول غواری کنا نخپل پیسے راوالو پہ دے مسئلہ اولگوا اسے نا چھتا پہ دے تمہیں چھ پہ دے مسئلہ کی بیسا بھی کنا نا نا نا نا پہ دے مسئلہ بخپل پیسے لگے علا بکار کی بلدا چه د ماقبل اخر کې فرمایل فسبح نو د دې صورت ابتدا کې وې سبح سبح لله داود صورت ته ترغیب للانفاق بلوجو الخمسه ترغیب انفاق ته داغه 15 وجه بیانې صورت کې دو بابونه باب اول 25 پورې پدې کې بیان د توحید سره د ادله او بیا ذکر د 15 وجوه د پاره د انفاق په سبيل الله اپا دے منز کے بشارت تے انفاق کا ان کو تا او زورن دا اگا چاہتا چے خرچ نکی دا اللہ پر لار کی دوائیم باب دے دے صورت حدید آخر پورے پا دے کے ترغیب دے للجہاد پا ذکر دے ارسال الرسل پا انزال الحدید او زورن آگا چاہتا چے سستی کئی پا جہاد کے پا اختیار اولو دا رہبانیت سرا زان نے پیر سے جوڑ کرے گٹ کے ناستے مجاہدہ نکی میدان تا نرہو دی چنہ مسئلے خزمتو کی اور ترغیب دے آلے کتاب تا پا طرف دے ایمان روڑا دو دے دینا لس سورتونا اور دے کے دو خبری دی ترغیب الالانفاق اور ترغیب الالجہاد بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پا امداد دنم دا اللہ چامو خاصو رحمتن والدیم سبحا للہ سبحا للہ پینز سورتو ردی حدیث پاک کے ورطا مسبحات ہوئی شداغی پشورو کے سب بحیا یو سب بے ہو راغل پدغ پنزو کے اول دا صورت حدید دے دویم صورت حشر دریم صورت صف سلورم جمعہ پینزم تغابن ابو داود ترمیزی نسائی ارباز بن ساریہ نے روایت تے نبی علیہ السلام نا اغب دشپی دودکے دون اڑوان دے دا پینز والا مسبحات لستل نبی علیہ السلام فرمائل پدی کی یو آیت دے چے زر آیتن نہ بہتر دے ابن کثیر وئی اغا افضل الایت تے هو الاخر والاخر هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم دا اغا آیت تے سبحا للہ ما فی السماوات والارض پاکی وائی اللہ لرام ما غ مخلوق فی السماوات والارض چھ بردی وکتا وهو العزیز الحکیم حاکیم مانا مرتب کرے دے نظام پا ترتیب سرام وهو العزیز الحکیم اغد زورا اور حکمت نوالا لہو ملک السماوات والارض نفی دے تصرف خاص اغل را اختیار دے رہے بادشاہ براوکتا اغل را بادشاہی را براوکتا یحی و یمیت جوندی کول ملک کول کئی وہو علا کل شین قدیر اغد پارشی باندے قدرت والا هو الاول والآخر والظاہر والباطن حدیث دا مسلم ابو ہریرہ فرمائی اللہم انت اول فلیس قبلک شین تدھا ٹول اول استان مخ اسنو وانت الاخر فلیس بعد کشے تب دا ٹول و آخر استان رستو بسنی ربا وانت ظاہر فلیس فوق شے تظاہر استان پاس سنشتا وانت الباطن تب باطن فلیس دون کشے استان سوارو سشتنا هو الاول والآخر والظاہر والباطن اگا اللہ اول دے رستو رے کار دے پٹتے وہ بکل شین علیم اگا اللہ پارشی باندے پورا علم دے هو الذي خلق السماوات والارض الله دا سے ذاتے جی پیدا کری دے اسمانو نظم کا فی ستتے یام پشپ گلم حوکے سم استوا علی العرش بیا برابر شو پا عرش یعلمو ما یلجو فی الارض پو دے پاغ سو چن نوزی زمکا کے وما یخرج منا اگا چی روزی دے زمکنا وما ینزل من السما اگا چی خکت رازی دے اسماننا وما یعرج پیا اگا چی برور خیجی وہو معکم برور خیجی ملائک و اعمال اللہ فرمائے وہو معکم اینما کنتم اگا اللہ تاسو سرد پیدبار دا علم اینما کنتم ہر دے چیئے تاسو واللہ خدے پاک بما تعملون بصیر پاک عملون لدن کے دے چیئے تاسو کوئے لہو ملک السماوات والارض دا اللہ اختیار کے دا بادشاہی براو کتا وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ خاص اللہ تگر دولی شٹول کارونا یولج اللیل فی النار ننباسیش پا پروس کے ویولج النار فی اللیل ننباسی روز پش پکے نو ترالی بدبختا ملنگ کچکول نسکور کو نسبا کے دو زمڑا وایا قرآن سر لو بکے اللہ فرمائے وہو علیم بذات الصدور اگا اللہ عالم دے پاغ سو چپ پاغ خبر ہو چپ سینو کی دیم آمنو باللہ ایمان روڑے دا اللہ پا توحید و رسولی پا رسول داغ و انفقو خرچ کے مما داغ مالنا جالکم مستخلفین چھ جوڑ کریے تاسو اقداران خلی پگان پی اے پاغے کے فالذین آمنو منکم آکسان چھ ایمان روڑے استاسونا و انفقو خرچ کردے لو مجرن کبیر دیل سواب لے دے شاعر ویلو ومل مالو والاہلون الا ودائعو ولا بد یومن ترد الودائعو حدیث کے راضی ابو ہریرہ نبی علیہ السلام فرمائی ددو کسان ما بین کے انصاف کول صدقہ دا یو انسان حیوان تخیجی تا وسر امداد کو دلا سدیونی وہ دام صدقہ دا خبر کول چاہتا دام صدقہ دا مانزد پارا قدمونا غستل دام صدقہ دا دلارن گٹا غنا دا تکلیف سشیر اغتا دلارن لرکا دا ہم صدقہ دا اس خمونگا چھ چتر تکلیف سیزو نئی ناغه لارو تر اولو خا خاص کر د کور نو د سماتی روړو خزل روړو او پلارو کې غوړو یو زنانه ته مې خور خپکهګه ما لار کې دا خزل مغ ورزوا نو ما ته چرته اوس مې مم کرے روړه نور زدی څنګه پوهه کما خا غلی شو بیا وسره جواب نو لارو کې خزل مغ ورزوا ته په صدقه الا اوکې چې ته د لار نه د تکلیف شي لری کې خا دې ته صدق اچھا تا و تر او غرض نو تا خوا دمر لوی گناہ اکڑا چھ دا گناہ کبیر دخا اللہ فرمائے فالذین آمنوا منکم آکسان چی مان راول رستا سنا وانفقو خرچ کرنے لو مجرن کبیر دل را ثواب دل لوئے وما لکم لا تؤمنون باللہ سو جر تا سلرام چھ باور نکوے پا اللہ والرسول و پیغمبر یدعوکم لتؤمنوا بربکم بلنہ کئی ستاسو تا دعوت در کئی تاسو تا دا پار دری چی مان روڑے پر اب ستاسو وقد اخذ میثاقکم او یقینن اغسط دے اللہ لو ستاسو نا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان هو اللذی ینزل علی عبدی آیات اللہ غزاتے چنازلے پا بندخ پل باندے آیاتیں بینات آیاتوں نخکارا لیخرجکم من الظلمات الی النور دا پار دری چو باسی تاسو تیرو نرناتا و ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم یقین اللہ پتاسو شفقت کون کے رحم کون کے رحم رؤوف دے پرا لے گلو دا کتاب رحیم دے پرا لے گلو دا رسولانو و ما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دوے موجد انفاق او فضیلت دا ابو بکر صدیق سو شو پتاسو سو جرستاسو لا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چھ خرچہ نہ کوئے پا لارد اللہ کے وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ نے میراث دا اسمانوں نے دزمکے دے لا استوی منکو من انفق برابر ندیستا سنا آغا سوک چھ خرچہ کئے من قبل الفتح مکہ دفتنا وقاتلہ و جنگ کڑے دے اولائے کازم درجتن دا کسان دیلوے درجی والے دی من اللذین دائے کسان انان فقو من بعدو چھے خرچے کرے دا روستو وقاتلو جنگے کرے دے وکلن وعد اللہ الحسن ہر یو سر وعدہ کرے دا اللہ رے جنت واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا گئے عملون خبر دے جتا سکھو ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ دا لقمان نصیحتون جمع کری دی آغاوی قرض مکوا دروز رسوائی دا او دش پی غم او فکر دیکھا یو اغا نصیحت دارے حضرت لقمان وی قرض مکوا دا قرض دروز رسوائی دا او دش پی غم دے تچر چانا قرض تشی روڑے نا دروز پا آغا طرف نشت لے او دش پی رسوائی دا دش پی بگو تشمارے چیر دا بسنگ چلی ماشاء اللہ مسلم شریف ویم جل صفحہ 258 روز آنا چشپ نیمی نوڑی نو اللہ وی سوک دے چی مان دعا غاری چی زی قبول کم سوکتے چی مان سوالو کی چی ورکم سوکتے چی مان بخن غاری چی وی بخم سوکتے چی مان مال قرض سوکتے چی قرض حسن ورکی محتاج تا ضرورت من تا او زدل داغے دیر بدلے ورکم من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آگا انسان چے قرض ور کی اللہ تا قرض خیستا فائدوائے فولو نو زیاد بکی آگا لرد قرض ولہو اجر کریم دلر سواب دے عزت مند یوم تر المومنین پر وقت قیامت وینی با مومنان سڑی والمومنات مومنان خزے یسا نورم بینے دیم منڈے بوئی رنا ددی مخ ددی تا و بے مانے پخی طرف انو ددی بشرا کو ملیام دی تب ویلی شی زیر رستا سنن جناتن جنتن دی تجری من تا تلنار بئی کی بلان دداغی نولے خالی دی نپیا بیش بیا غی کے ذالک اول فوز العظیم دا کامیابی لو یدا گور دی آیت کی ہوئی چی سوک دا اللہ لار کے مالو لگئی دا با قیامت کے دل رنائی دا دا مخی تا دا دا خی طرف تا دا ولے دا زکا چکا مخامخ بسو غریب اجتمند ورغ ہے اغسر بیم امداد کو او کنا شاته به خبر شه دی بنو چتلری به یو غریب مسکین و سرو کو نو قیامت کے بے مختم رنائی اور پخی ترپن بے ہوما رنائی او دا داغ مالدار شپت شو چاگا پخپل مالدار ہے کہ دا علاقے دا غریبانان ہم خیال ساتی خود لر غریبانان ہم خیال ساتی دا وجہ دا دے موقع کے بزویم چا اللہ دے آغا چالا کورو نا دا خیر و برکاتو نا ڈکی چی اغیز امونگ نا دیر لری دی امونگ سر تعاون کئی او کڑے دے اللہ فرمائے تجری من تاتی لنار خالدی نفیا بایی گی بلان دی داغی نوالی ہمیشہ بیا گئے کن ذالک اول فوض لزیم دا کامیابی لوئے دا یوم یکول المنافقون پاغر سوائی با منافقان سڑی والمنافقات و منافقان زنانا للذین آمنوا آکسانو تجیمانی راولد دے انظرونا انتظار کے امدمون سکو ہے وی نقتبس من نور کو ما نقتبس چواخل مونگ ستاسو درنانا قیلر جو وراک اویلی شی واپس شے شاگا نستاسو تا فلتمی سونورا اولٹو رنالتے فدرب بینم بسور اللہ باب جوڑا بشید دی منز کے یو دیوال لہو باب ان چراغی بدروازے باطنہ فی الرحمہ دنن باغے کے رحمت دا اللہ آئی وظاہر من قبل العذاب دبا ہر طرف نہ بدا گیا عذابی او دیکے بدغ منافقین چاغی اللہ لار کے مال نہ لگو وردن نہ کئی ینادونا آواز بکئی اغیتا الم نکم معکم آیا منگا نوستا سمل گرے قالو بلا دی بوئی ولینا ولکنکم فتنتم لیکن تاسو گمراہ کڑیو انفسکم فلزانونا فتربستم انتظار مکاو ورتبتم پوخ شک کے پراتوائے وغرتکم الامانیو دوکا کڑیو ایک پلو خواہشاتو حتی جا امر اللہ تردے چراغے حکم دا اللہ وغرکم باللہ الغرور دوکا کڑیو تازو پا اللہ باندے دوکا درکا ان کی شیطان فالیوما لا یوخذ منکم فدیتون نن با نشی اغسطنے ساسو نائیس جرمانا فلا من اللذین کپرون دائے کسانو ناچی کپرے کردے ما واکم النار اللہ بوتو ازے دورتو ساسو وور دے ہیا مولاکم دغ ساسو سر لائق دے ہیا مولاکم دغ وور تاسو سر لائق دے و بیس المسیر و بز زید ورتلو دے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ آیا وخن دے راغلے آیا وخن دے نزدے شوے مومنانو تا چی آجزیو کی ضرورت دے دے لے ذکر اللہ یاداشت اللہ تا عبداللہ ابن مبارک وی زپا یا وخ کے بدماشو ما یوزے تا دا غلا پنیت او ختم غلا میں کولا غیبان چا غشوا علم یا انے للذین آمنو دیوی ما توبا اخ کا لواپس شم دا غلانا ماشاء اللہ قرطبی د فضیل ابن عیاض بارہ کی لکھیں چہ د صوفیا او مشر دے د گڑ وڑ زندگی وا یا وخ کے دے د چت تپا سغلال ختل دے او یو زنان راغ تلاوت کئیں فضیل چ وورے دو نو توبہ کڑ دغلانا سبب وتا داغ زنانا تلاوت جوڑ شکا د آواز کو چ بلا یا رب قد آن بیاوی اللہم انی قد تبتو الیک وجعلت توبتی مجاورت البیت بیت الحرام یا اللہ زما توبہ دا توبہ کے دام شاملوم چ اس با بیت الحرام یعنی مکہ معظما کے وقت روم لاڑو دا عبادت بے کو شپا عورت بے اللہ رب العزت جڑا کو لکھا اللہ فرمائے الم یا انے للذین آمنو آیا وخن دے نردیش وے مومنانو تا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ چھے آجزیو کی ضرورن دے اللہ تا کتاب دا اللہ تا ذکر دا اللہ تا وما نزل من الحق اگا حق تا چھ نازل دے ولا تکونو کالذین اوتوا الکتاب او چھ نشی دی پشان دائے کسانو چھ کتاب ورکرے شہر من قبلو دے نمخ فطال علیہم الامد فقست قلوبکم اگدشو پدی باندی مودا نو سخصول زرون ردے وکثیر منم فاسقون دیر ددین پورا نافرمان دی اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها پوشے چی یقیننا اللہ تعالی یحیی الارض تازہ کئی زمکا بعد موتها پس دوچوالینا قد بینا لکم الایات یقیناً بخکار بیان کری مونگ تاسو تا دلائل لعلکم تعقلون دیر پار جا کل نکار والے ان المصدقین والمصدقات یقیناً تصدیق کو ان کی سڑی تصدیق کو ان کی خزے و اقرض اللہ قرضا حسنا چی قرض ور کی اللہ تپ اخلاص سرا یضاعف لهم ولو مجر کریم زیاتی کی دیشی دا قرض دا پار دے اور دیر پار ثواب دے عزت مند مصدقات مصدر دے تصدق باب تفعل والذین آمنوا باللہ ورسلہ آکسان چی مان راوڑ دے پا اللہ و پا رسول داغم اولائک هم الصدیقون دا کسان صدیقین دی وشہداء و شہداء دی عند ربہم پنیز در عبد دے لہم وی بدی لرام اجرہم بدلے دے و نورہم رنا دے والذین کفروا کذبوا بی آیاتنا والذین آغا کسان کپرو چھ کپرے کردے وکذبو بی آیاتنا درو جنگنی آیتو نظما اولائک اصحاب الجحیم دا کسان زیب جہنم تا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب ولہن وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد سو خبر کئی دلتے پو اشیب جن د دنیا مال دولت د دنیا لو بیٹو کے دے ڈول سنگار دے لوہی کول دی پیو بل ڈیر ول د مالونو د بچو دے او دا غسلو رم وجد دے انفاق فی سبیل اللہ مفید الطالبین کے وئی لا تسقو بالدولت فإن ذل زائل اعتماد مکو اپ مال دولت دا سور دے ختمی دن کے بیاوی ولا تا تمدو علن نعمت فإنا زیف راحل زیف راحل اعتماد مکو پا نعمت دنیا دا میل مدے سفر کو ان کے طارق جمیل سے بموئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے پدی دنیا زرم لگوا پدی دنیا پورے زرمن خلوا دا دے عبرت دے ریک داگ ورے تماشا ندا چتا تے تماشا جوڑا کرے رہا اقنا بالقلیل صبر گوا پلگا نو یحیی غنیان جن بکے دمالدار پشان ماشاء اللہ اقنا بالقلیل صبر گوا پلگا نو یحیی غنیان جن بکے تیرے دمالدار پشان ان من یطلب الکثیر فقیر چاچے دے ڈیرو لو کوشش کرے نا ہر وقت فقیر دے سشتا نا خراب ما ہی سچتا نا خراب ما چاچے دڑے رولو کوشش کرے ان من یطلب الکثیر فقیر چاچے دڑے رولو کوشش کرے غار وقت فقیر دے او بیاوی ان خبز الشعیر بالماء والملح بے شکا دور بشڑوڑے د مالگے دو بوسرا لمن یطلب النجات کثیر سوک چے نجات غواڑی دا عذاب دا اللہ نا اگل دا ڈیر تیر دا بل والمال والاہلونا الا ودیعتون مال او دا ٹول امانتون دی مال اولاد دا ٹول امانتون دی ودیع امانت ولا بد یومن ان ترد الودائع یا رد بخام خارازی چی امانتون بواپس کرش وما دنیا کا الا مثل فین استاد دنیا خو صرف سور رے ازل لکا ثم آذن بالزوال دا پتائے چی سور کر رے دا پتا ہے چی سور اکڑے وغم لالا یا خاطبت دنیا ایلا نفسیہ اے دا دنیا قیدن کا ان کی ازانتا پیسے ٹکے زانتا قیدن کے تنحا عن خطبتها تسلمو زان بچ کا دا قیدن دا دنیا نام ان التی تو خاطب غدارتن کمی دنیا سر چت کویدن کیدا ٹک جن نام قریبت العرو قریبت العرس من الماتم ددی وادن گرے بعد ماتم ہم قریب دے ددی دنیا نرستو ماتم دے بیا چا غم مرگ دے خا اعلمو پوشے انما الحیات دنیا لعب و لہون یقینن جند دنیا لو بمشغل لٹوکی دی ولہون وزینت ڈول سنگار و تفاخر بینکم لوہی کولی پکپل منس کے وقت کاسر فلم والے ولولاد سیالی دا ڈیر ولولا پاولاد پمالون پبچو کے کمسل غیسین مثال پشان دا دے مثال پشان دا حال دا پیدا من باران دے آجب الکفار چے خوشحال کی زمیدار دل تیرے کفار نہ مراد زمیدار دے ہر کفار نہ مراد کافر نہیں ہر سرگرے شاگل نہیں برے دل تیرے کفار نہ مراد زمیدار آجب الکفار خوشحال کی زمیدار نہ باتوں بوٹی داغے سم جو بیا وچھی فترا مسپر رات وینے اغزیار سم یکون حتواما بیا شی اغزرے زرے وفی الاخرت عذاب شدید آخرت کے عذاب دے سخت و مغفرت من اللہ و رضوان بخشش تیرے طرف دا اللہ رضا داغم و مل حیات الدنیا اللہ و تعال غرور ننے راجون دا دنیا مگر سامان دا دوکے ورکون کے سابقوی لا مغفرت من ربکم روان دے شہد ہے و بلنا بخشش دا رفتا ستا و جنت ان جنت تا عرض و چپل و پلن والد آگے کا عرض سمائے والار پشاند پلن والد اسمان نظم کرے اعدت للذین آمنوا باللہ و رسولے تیار کرشو دے آئے کسان لراچی مانے راوڑے دے پا اللہ و پا رسول اللہ ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یوتی من یشا ورکی چال چو غاری واللہ و ذو الفضل العظیم اللہ خاون دلو فضل دے پینزم وجد انفاق ما اصوابا من مصیبت فی الارض ما نا پیا نرسی کی حس مصیبت فی الارض پدم ککے ولا فی انفسکم نپزاننو پا بدن ستاسو کے الا فی کتابین مگر لکھتے پا تقدیر کے من قبل ان نبرآہا مقید موجود کے دلو دا غینا ان ذالک علی اللہ یسیر یقینن دا کار پا اللہ آسان دے لکھے لا تاسو علم آفاتکم دا عقید دیر پارو ساتے چی غم جن نشے پاغ نعمت فاتکم چی فوچ شستا سنا ولا تفرحو بما تاکم لوی مکوائے پاغ نعمت چی در کردے تاسو تا واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ گوری نخوخی ہر کبر جن او دزان ستائے نکون کے نلذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل اگا کسان چی شمتیا کئی پخپلا و یامرون الناس بالبخل او حکم کئی نورو خلقو تپا شمتیا لکا لیمران یو سلطیا ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید چاچے مخوارو یقینن اللہ غد بیاجتا لائق دا حمدنو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات دویم بابا خیر پورے تفصیلات مخکی شوی یقینن را لگلی من رسولان قبل پخکار حکمنو وانزلنا ماهم الكتاب والمیزان نازل کردی من دا دیمال گرتیار پارا کتابنا والمیزان او دا تلل سیزو لیقوم الناس بالقسط دا پارا دا دے چھو دریگی خلق پا انصاف وانزلن الحدید پی باسن شدید پیدا کرد امونگا اس بنا پائے کے سامان دا جنگ دے سخت حدیث دا عن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل اربع برکات من السماء ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائل چھے اللہ تعالیٰ دا برنا سلور برکات را لی گلی دی زمکتا اربع برکات من السماء الالال الحدید والنار والماء والملح وسپنا وور اوبو او مالگا دا سلور برکات اکا سوچو کہ دا دینا بغیر اڈو جن نکی گین تا دا بازار نا ٹیپر روڑا او تا کر چاڑا نشتا نسو چل کے سنگے پخے بغیر دا اس پنی نکار نکی زب پری دیکھ رل سیش ولا خدا کا سے صحابے ور چے دا خورو خامخا پو بو بین دی کنا نو بے دو بونم کارو نشو نو چی پاخے کی نو پو بو کی وے اشے مال کے بغواڑی کے بن غواڑی او گورا نو بے مال کے نام کارو نش نو چی تی پخے نو پسبے پخے اور بغواڑی کے بن غواڑی ان اللہ زکوی ان اللہ انزل اربع برکات من السماء الى الارض دا سلور برکتونا اللہ دا برے نظم کی طرح لی گلی اللہ فرمائے ولقد ارسلنا نوحا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا را لی گلی دی منگ رسولان پل پک ہاں جی ارے گوائے ماں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا را لے گلے منگ رسولان پل پکار حکمنو وانزلنا معهم الكتاب نازل کری دی منگ ددی ملگرتیا دا پار کتابونا والمیزان دا تلل سید لیقوم الناس بالقسط چودری کی خلق پہ انصاف وانزلنا الحديد پیدا کری دی منگ اسپنا فی باس شدید چپاغی کے سامان دا جنگ دے سخت و منافع للناس فیدی نوری دید پار دا خلقو ولعلم اللہ من ینصرہ و رسولہ بالغیب دیر پارا چخکار کی اللہ آغا چالرا چی مدد کئی داغ درس او در رسولانو بالغیب نا دیدہ ان اللہ قوی و نزید یقین اللہ طاقت والا رے زورور ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم و جعلنا فی ذریتہم النبوہ یقین اللہ گلی دی مغنو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و جعلنا فی ذریتہم النبوہ اور کڑی رمونگ اور کڑل مونگ پاولاد دی کے پیغمبری والکتاب او کتابنا فمنهم محتد بعض ردینا ہدایت مندن کے وکثیر منهم فاسقون دیر ردینا پورا نافرمان دی ثم کفینا علی آثارهم برسلنا بیا پر لپسے اولے گل مونگ ددین رستو رسولان زمونگ وقفنا بعيسى ابن مريم او پدی پسے اولی گمگ عیسیٰ زید مریم وآتینا اولی انجیل ورکمگ اغت انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رافتا ورحما اللہ فرمائے واچو لمگا پزنن داغ چاکے چدت تابدارانو رافتا نرمی یو بلباندے ورحما او رحم کول ورحبانیتا نبتدعوها و گھٹنو کے ناستل چھے نوے جوڑا کڑی دا دیدہ طریقہ ما کتبنا علیم نو فرس کڑے مونگ پدے اللہ ابتغاء رضوان اللہ مگر دا پارا دا لٹولو دا رضا دا اللہ حدیث کے رازی لا رہبانیت فی الاسلام رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ نشترے پا گھٹ کے ناستل پا اسلام کے رہبانیت زماد امت اگر جہاد دے دا اللہ پلار کے تفسیر قاسمی دا مسیحین نے نقل کرے دے اور داغی کتاب دے ریحانۃ النفوس لکھی چ رہبانیت پہ کتاب مقدس کے نشتخا اون پدے امر شرعشتہ دارست و خلق و دخپل وہم نہ جوڑ کرے دے چی پیر سے بھائی گٹ کے بناستی شنے جامع بے چولی او پشن لپٹا بے مخ پٹ کری ادا مریدان با ورزی او اگا با سر خبر امن کئی خوا وخ وخ خوالا خود نور کئی بار خواتا خود نروزی اگا یو پیر سے شین پٹکے والے او شنے جامع چولے او شین سادر پزان دا پاس دا سرا چولے نو پلا رتا نو دا سے مخ پٹ کرے و روانو دا سے نو چاوت ہوئے پھر سے دا مخ دے والے پٹ کرے رہے تو خو ناری نے او دا روانم چی دی دام ناری نے دی وی نا دا ما تا پا کشف سرکولے خزی خکاری خان نا لگا جے سڑو تا خزی ہوئی اگا پیری دا سی پیر لطلہ سونخ کولے وی نا دا ما تا دا کرامت پا کشف سرہ زکا میں دا مخ پٹ کرے رہا نا ہوئی وہ رکھا نا کرامت پا منے کنا والا نو ادا کرامت شو چھ سڑے سڑو تخذی ہوئی دا کرامت شکر دا کنزل دیوایا کنزلو تا کرامت وایا آگا پیر سے بدرانی ولیو چھ مڑا تا سڑو توا چھ دا کم روان دی سڑی دا ما تا تولی خذ اخکاری نو دا دے جواب داو چھ پزان قیاس مکو پیر سے خذو تا خذ اخکاری خواہ کم خذ چھ پردو سڑو تا گوری نو کی دیشی داغی لگا نظری ہے چار سر سڑی ندی اوستاجی تو با اوستاجی خوتاڑو سر سڑے نخ خزے روانی اوستاجی مخلا ورا گئے نا بولو تھی الا الا الا مخ پٹ کے اوستاجی را مڑے ما اے چ داچ تے سڑے دا اوستاجی دے اوستاجی خوتاڑو سر سڑے نخ کہے نا نا نا اللہ وی ورہبانیت نبتدوا ما کتبنا لے پ گٹنو کے ناستر نوے جوڑا کڑے دے دیدا طریقہ دسان ما کتب نالے ند پرسکڑی مونگ پدے اللہ ابتغار ادوان اللہ مگر پرسکڑی دی مونگ لٹول در ازاد اللہ فما رعوها حق رعایت آم لحاظ انکو دید آغی پورا لحاظ فآتین اللہ دین آمنو میں نماجرام نوورکڑو مونگا کسانو تا چیمانے راولو دا دین آم اجرام سواب داغی وکسیر من فاسقون دیر دا دین پورا نافرمان ہو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یرکو اید اللہ نا و آمنوا برسولی ایمان روڑے پر رسول داغا یوتکم کفلین درب کی تاسولا دب رخیم ڈبل من رحمتی در رحمت پلنا و یجل لکم نورا کفلین من مثلین من الاجر علی ایمانکم بعیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و یجل لکم نورا او در پیدا بکی تاسو لرنا تم شون بی چه گرده تاسو پاغی سرا و یغفر لکم بخن بکی تاسو تا واللہ غفور رحیم اللہ بخن کون کے رحم کون کے لے اللہ یعلم لے اللہ سیغد سے لے زائدے دا مؤکد لے اللہ یعلم لے اللہ یعلم دیر پارا چه پوہنشی آل الكتاب کتاب والا اللہ یقدرون علی شین چی دی قدرت نلری پیشی باندے من فضل اللہ دا فضل دا اللہ نا و ان الفضل بید اللہ یقینن فضل دا اللہ اختیار کے دے یوتی ہی من یشا ورکی اگا چال چو گواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاون دا فضل لوئے دے سورت حدید ختم شو پینز وجوہات دا پار دا ترغیب للانفاق ذکر دا دیوال پا مابین دا جنت و جہنم کے ذکر دا انزال الحدید او ذکر دا بدت دا رہبانیت مراتب ثلاثہ پا دلائل دا توحید کے نو دادے سورہ مجادلہ دادے سورت مجادلہ مدینہ منورہ کے نازل شوید ہے سورت مجادلہ اللہ د نزول پہ لحاظ سرا 105 دے د ترتیب پہ لحاظ سرا 850 دے ربط ما قبل سردا دے ما قبل کی ترغیب للجہاد والانفاق و دی صورت کے زورن دا پیدا کو ان کو دا فساد تھا چدا فساد پیدا کئی پر رسمونو او پپٹو جرگو ناروا سرا بلدا چ ما قبل کے فرمائل انفاق اوکے دا پار دا دے چھے جہادوشی دی صورت کے منع کئی داغے طریقے نا چھے آغے سر فساد رازی بلدا چھے ما قبل کے دا جہاد دا پارا دوڑ ڈلے بیان شوے دی صورت کے آغا دوڑو ڈلو لنمونک دی حزب اللہ او حزب الشیطان داو دا صورت زورن آغا چاہتا چھے بخل کئی او سستی کئی پا جہاد کی صورت کے دو بابو نلی رنبنے باب دے سوال لسائتونا پدے کی اول رت کئی دے یو رسم باطل دا پار دا دفع دا حرج دا مومنانونا بیا زورن آئے کسانو تا چے خلاف کئی دا حدود دا اللہ نا او دا رسول اللہ نا بیا تخویب تے بیا زجر دے پنجوا درے قیدے بیانی دا پار دا اصلاح او امتیاز دا منافقینو دویم باب اخر پورے پدے کی زورن دا سر دا تخویب نا منافقانو تا پا ذکر دا پینزلس و قباحتونو دا غی سرا بیا ذکر دا مومنانو او تنفر عن المنافقین او دا حزب اللہ صفات با بیانے شدا اللہ دا ڈلی صفات سری. سورت مجادلہ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ دا اوس بن سوامت خزا یو روز دا دینا خاون د خپل خدمت مطالبه وکړه او دې ناجوړه غونته کې و جوړ شان نو هغې د ده د صحت د وجې نه انکار وکړو د خیر خواه په نیت باندې انکار یې تین وکړو نو د هغه د خولې نه اووتل انت علیا کا زهر امی بس ته زما داسې لکه مور. بیا رستو ډیر خپاو خزی ته وی لکه چې ته په ما حرام یې خوله ورته وی قسم په الله که دا خو طلاق دی ته څه وایې چې دا ما خزی له طلاق ورکو قسم په خدای که دا خو طلاق دی ډایرک رااله نبی علیہ السلام ته وی زما خاون چې ما سره نکاح کو نو زه جینه وما ځوانه وما مالدار وما خاون زما معلوم واغسته وی خوړو زما ځواني مخوړه اوس چې زه بوډای شوم نو هغه ما سره زهار وکړ اوس داسې صورت چی داسې طریقه راته وخیا چې زه او خاون یو ځای پاتې شو ځکه خاون مې ډېر پیمانه دی. نبی علیہ السلام ورته وی ته پد باندې حرام ہے ځکه دا آیتونه لارو راغلی هغه ته وی قربان زما خاون طلاق نه دی ویلی زما بچیوم دی او هغه سره زما ډیر مینه ده. نبی علیہ السلام ورته بیا وی ته پاغه باندې حرامه نو خوله وته وی زب دی بارکه الله ته وای ما رسول الله ورته وی دی بارکه ما ته حکم نه دی نازل شوه نو حضرت خوله رضی الله عنها اسمان طرف ته سر اچته وی یا الله په خپل نبی باندې دے بارکے سا حکم راو لے گا. عائشہ و تپکار شوا آگے توئی خبر دے ختم کا گورے گورے نا دے نبی علیہ السلام غصے تب مخ مبارکے دے غصے نہ ڈھکتے لکا وحی چھ پاغ باندے شور ہوا چھ وحی ختم شوا نبی علیہ السلام ورتوئی خاون دے رو والا چھ راگے ورتوئی قد سمع اللہ قول اللتی عائشہ وی خا اللہ دے چھے دا خولی خبر ماکور کے ناورے دے او اللہ اسمان کے وورے دے او دا صورت نازل شو پدی کے دا زہار حکم راغے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والا دے اللہ. او دا اغا صورت تے چھے حضرت شیخ مرحوم خپل استاد مولانا سندی رحمت اللہ علیہ تا ددے امتحان ور کرے ہو ددے حاصل بیان کرے ہو او ور تیبیا داخل مکہ معظمہ کی ور کرد مکہ معظمہ پا حدود کی ولا داخل ور کرا چا مولانا سندی رحمت اللہ علیہ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا وارد الله خبر هذا غزنانا چه بحثه کو پبارا د خاون خپل کې وتشتكي الى الله او گله کولا الله تعالی تام گله شکوي الله تخون کوي مخلوق تخون نه کوي خا والله يسمع تحاوركما اللہ اور دل خبر اترستاسو ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ اور دن کے لی دن کے دے الذین ظاہرون منکم من نسائم اغا کسان چے زہار کا استا سنا د زنانا خپل سلام ما ہن اماتے ندی دی میند داغی ان اماتم الا اللہ ولدنام ندی ددی میندے مگر آئیں چی دی ہے زیگولی دی او دیتے نا پیدا دی وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُنَا مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا یقیناً دی ضرور وائی بد خبر دا وینا بد خبر دا وینانا و دروغ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورٌ یقیناً اللہ ضرور معافی کو ان کے بخن کو ان کے دے. والذین یظاہرون من نسائم او ہوا کسان چ زہار کئی زنانو خپل سرام ثم یعودون لما قالوا بیا واپسی کول غواڑی ما تولو دای خبره تا چی دی ویلی نو په تحریر رقبتین د زہار جرمانا یو سړی خپل خزه ته وای ته زما مورې ته زما خورې ته زما ترورې اوس بده تر هغه د خزه سره نه یو ځای کیږي تر سو پورې چې د یو مرې نی آزاد کړي ښا دا مسله ده د ته زهار وای ښا ټیک ته خو بخلو ولو شي خو کور دې په ځان روان کړ ته خو به خزه ته وای چې ته زما مورې بعد پاگلانی خزه ته وای بے بے راشه کې نه ما سره یا لکا د پاگل بچیا خلل وشن پدان بکور روان کے اس پدا سے جائلان اور دلیو تا کشپی نگیر بھئی دا نوسو خاون بھئی دا نوسو نکا بھئی آگا با کلا خزت بوئی بے بے راش خواک راس رکینا بے بے خواک راس رکینا نو قرآن کریم پابندیو لگولا چه تاو تا بے بے ووی اس پتا پابندی دا تا خلل وشل تا لسزا درکو سا نو اللہ وقت تب تر اغ دے خز تنز دیکھے گے تر سوچ تا یوم رہے نی آزاد کی اللہ فرمائے پتہری رو رقبت من قبل ان یتماسا آزاد ول دم رہی دی پد باندے مخ کے دیو دے کے دل نہ دے خز سلام ذالکم تو ازون بئی دا وعد در کے دی شتا سو تپ دے چلک سمشے ٹکئی دے اللہ واللہ بما تعملون خبیر اللہ استاسو پاملونو خبردار دے اس کتو امریان بریان سکی نو فمن لم یجد سوک چه نمو ممرائے نو فسیام شارین تو میاشتے روجے بنی سے اور اگر چه سودا دیوزی خواہ فسیام شارین متتابین پدباندے تو میاشتے روجی دی پر لپسے من قبل یتماسا مخی دیوزے کے دلو نہ دیتا دو میاشتے بنیز دیکھے گے نہ خزے تھا کتو دا سمیم نشتے نو فمال لم یستتے او دا ایکسیڈنٹ مخ کے تیرشے و حدیث کے راضی یو سڑے راغے نبی علیہ السلام تو وئی ما خز سر زہارو کو کفارہ میں نہ دور کرے چھ قربت میں ور سر او کو نبی علیہ السلام ور تو وئی آخر تو کم شی مجبور کرے وئے آغا و تو وئی عذر عذر بیان کو نبی علیہ السلام غصہ شو ورتوی لا تقربها حتى تفعلوا ما امرك الله عز وجل تب وہ نہ نزدیک دے اگے تر سوچے دے کڑے نہ اگا کار چتا تا اللہ حکم کرے دے کہو سارے داسے اونوی چت زما دمور پشانے پما بلکہ اوئی چت زما خورے نو امام بو حنیفہ وی دیکھیم زہار دے دیکھیم زہار دے دو میاشتے روجی فمن لم یجد یا بم رہے آزاد ہے یا با دو میاشتے روجی نے سے کدا دوارا دے دو وسا نہیں نو بیا بسا کہیں فمن لم یستتین سوچی طاقت نلرین فیتعام ستین مسکین خوراک باور کہیں شپیت مسکینان تا یو دی گروجی با پخیخا زکا شپیت کسان با علاقہ او خوریخا ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دا دیر پارا چی مان روڑے پا اللہ و پا رسول دا وتلک حدود اللہ دا پول دا اللہ دی وللکافرین عذاب علیم دا پارا دا کافرانو عذاب دا دردناک ان الذین یحادون اللہ یقیننا و خلق چی خلاف کئی دا اللہ ورسوله دا رسول دا کبیتو کما کبیت اللذین من قبلیم زلیل کریشوی دی لکا چی زلیل کریشوی دی آقا کسان چی ردین مخ کیوں وقد انزلنا آیات بینات یقین انزازل کری دی منگا آیتو نخ کارام ولیل کافرین عذاب مہین خاص کافرانو پر عذاب رسوا کون کریم یوم یا بسوم اللہ جمعیم پاغر چرا پورت بکی دی لرا اللہ ٹول فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا خبر بور کی دی لپاغ عملونو چی دی را گیر کڑی دی احسا اللہ را گیر کڑی دی آغا اللہ بِمَا عَمِلُوا چی دی کڑی دی احسا اللہ را گیر کڑی دی اللہ آغی لرا وَنَسُوهُ دی ارکڑی دی مراتب بد عملو ندی خواد او بد عمل د سړی نه زکېری او خپل بد دولو منځه او دولو منځه تا نخکاری. والله علا کل شین شهید، الله پارشی باندې حاضر ده. علم تران الله عالم ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھی او قیدہ بیان اخپل جرگا بغیر سر نکے، لکہ بکرہ 255 بنی اسرائیل وصل ویخ کدا مسئلہ تیروا. علم تران اللہ علم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیتا نگو ریچی اقنن اللہ پودے پاغسی دنو چھ بر دیو کتا، ما یکون من نجوا سلاستین، نکی گیو جرگ ددرو کسانو الا ہوا مگر دغا اللہ رابع سلورم داغی دے، ولا خمستین نکی گی جرگ د پینزو کسانو الا ہوا سادسوم مگر اللہ شپگم داغی دے، ولا ادنا من ذالک نکم ددے کسانو نا، ولا اکثر نزیات الا ہوا ماہم اینما کانو مگر اللہ ددی سرائی ارض ایچی دی وی. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، بیا خبر ور کی دیلا پاغه ملنو چې دی کړی دی پر د قیامت. ان الله بكل شيء عليم، یقینا الله پارشی پوه ده. اوس وی غلطه جرګه مکوا، مخ کې وی جرګه غیر سره مکوا، اوس دی آیت کې غلطه جرګه مکوا. الم ترى الذين نهوا عن النجوى، آیت نو ګره کسانو ته چې من کړی شو دی د جرګو نا. ثم يعودون لما نهوا عنه، بیا راگرځي هغه کار ته چې منه شو دي دا غینا. ويتناجون بالاسم والعدوان، جرګي کوي په ګناه او په ظلم سره. ومعصيه الرسول، پنا پرمانه د رسولانو سره. واذا جاءوا کار کړي چې دی راشي تا ته حيوك، نو سلام کوي تا ته بما پاغه طریقہ لم يحييك به الله، چې سلام نه دی خود له الله پاغه شان. یہود برال کانو یاتون النبی فیقولون السلام علیکم، یہود برال نبی علیہ السلام تبوی السلام علیکم، پتہ دے سام بیماری تا دے خدے پسام بیمارے مڑ کی خا. اللہ اکبر، دا یو قسم خیرے وے دے سلام پ شکل کول، اوسم خلق سام علیکم، دا غلط سلام دے، سام علیکم نہ دے، السلام علیکم دے خا. اللہ فرمائے ویقولون فی انفسهم، وایدی پخپل دلونو کے لولا یعذبن اللہ بما نقول، ولی سزا نرا کے منتا اللہ پا سبب داغے چی منگوائیو. حسبهم جہنم، پورا دے دیلر دوزاخ، یسلونا ننوزی باغے تا، فبیس المصیر، بس زید ورتلو دے. یا ایو اللذین آمنو، جرگا با دا شرک و بدت نکے خواہ، جرگا بغیر سر نہ کہ، غلط جرگا بنا کہ، اس وی د شرک او بدت جرگا بنا کہ. یا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو ہر کلا چھ جرگی کوی تاسو، فلا تتناجوا بالاسم، نو جرگی مکوے پ گناہ، والعدوان او پ زیاتی. مڑے شوی دے ا د غم د محلے خلق را جمع دی، سنگ چل بکولا کا، بس دا کسان با سولی گو خبر لا الک تاسو داد وطن لرشے پمنڈا، ہر گاڑے کی روج روڑے، دیگون روڑے، گوڑی روڑے. اللہ ہوئی نانا، فلا تتناجو بالاسم، داد گناہ جرگے مکو ایسے خام، ما خام خورا ما خامونا مپا خوا مڑی پسی خام. کتو دا میلمانے بسکے، نو پا دے میلمانو تڑیر غیرتی کا پیغمبر، ایمان دے پا پیغمبر راوڑے دے، و غیرستا دا پیغمبر نو اچت شو، اگر دا میلمانے نلی دل کتی ہی نی چه دا خبر ہے کولے چھ بالکل او مڑی والا میل منو لب ڈوڑے نور کے سپائے و تویلی دے وی وائی دا خو سم شرمے دل دی وی پوزا با می پریش پا قوم کے بہو شرمے گا ماں وائی چھ بیداد کئی نو اگر نینا دے شرمے دلے چھ دا اللہ دا نبی خلاف کی اگر تا شرمے دلے وی خواب اللہ فرمائے اذا تنا جیتوم کلے چھ جرگے کوئے تاس فلا تتناجو بالاسم والعدوان جرگی مکوے پا گناہ و پزیاتی سرام و معصیت الرسول پنا پرمانے دا پیغمبر سرام و تناجو بالبر و تقوی جرگی کوے پنیکے و تقوی سرام و تقو اللہ اللذی لے تحشرون یرکوے دا اللہ نا اغا اللہ چاہ تبارا جمع کرشے تس سورہ نسائی و سلسوارلس بنی اسرائیل وہ سلویخ کے دا مسئلہ تیرہ انما النجوا من الشیطان یقیناً دا قسم جرگے دا شیطان پا وسوسی سر دے لیحزن اللذین آمنو دا پار دا دے چا غمجن کیا کسان چی مانے راوڑ دے ولیس بدوار رہم شیعہ ندی دی ضرر ورکو ان کی مومنانو تا ضرور اللہ بیذن اللہ مگر پیراد دا اللہ اللہ بیذن اللہ پیراد دا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المومنون خاص پا اللہ زاندے اس پاری مومنان یا ایو اللذین آمنو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس حال دا منافقانو بیانے دیزان سر مسلمانان نپری دی او پیغمبر دیتا ادب خیار اے ایمان والا او کلا چویلی شتا ستا تفسحو فی المجالس زی پری دے او بلتا پزائیلو دا ناستکے فافسحو یفسح اللہ لکم زیبری دے زیب فراخ کی اللہ تاسو لجنت کے مرگری لزے ورکے دا مطلب دے وَإِذَا قِيلَ انشُذُوا فَانشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ کم وقت جو ویلی شی تاسو تا پاس ہے نو پاس ہے اوچھتی اللہ مومنان لرا ستاسونا منکم ستاسونا بیا فرمائے وَإِذَا قِيلَ انشُذُوا فَانشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والذین اوتوا العلم درجات آکسان جیل مرکر شہر ہے بڑیرو درجو سرام واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاغ عملنو خبر دے جتا سکوائیں اللہ السمد پدی آیت کی یو مسئلہ واضح کو چیرا یو سڑے دبار نراشی او دا موجود خلق ناستی ندی و تپاسی نو دا پاسے دل سلور قسم لکھا یو سڑے واڑی د تکبر د وجنا چ مات دے ادری گی یو سڑے دا حرام دی لکد سکول ماسٹر تا سٹین ویل زکا آغا ماسٹر سیب ترغ دن نہ راضی چ سو پورے منے تر سٹین نی ویلی واڑا اولاڑ نی کھا سٹین یو سڑے واڑی د تکبر د وجنا چې ما تری سڑے ادری گیا کسان دی ادری کی دا حرام دی یو سڑے قیام پا دی وجہ بد گنی چې تکبر کو ان کو سر تشبیر آنشی دا مکروح دی یو سڑے قیام د خلق نہ غواڑی نا او دا غد اکرام د وجنا دا غد نیکی د وجنا قیام و توشی نو دا جائز دی دکہ دخوتنو ویلی چې ما ته پاسے خو شیخ دے شیخ القرآن دے عالم دے حق پرست دے ورننا و تو خلق و تو پاسے دنو دا خیر دے قیام دا اغا چا دا پارا چا دا سفر نراشی یا اغا سوک چا غطا پس نعمت مبارکی ورکے دیشی یا سا مصیبت کے تعزیہ ورکے دیشی نو دا مستحب دی فتح الباری جلد نمبر 11 54 صفحے اقسام دا ادرے دو سلور دا ذکر کریو خواہ اللہ فرمائے الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول ایمان والا اور کلا چ جرگا کول غواڑا ہے رسول سرا شورا فقدموا بین یدین نجواکم صدقہ اولے گئے مقید جرگی ستا سن خیرات پیغمبر سر دا اللہ دے دین پہ اوکار جرگا کے مخ کے صدقوں کا ذالک خیر لکم واتر دا غور را تا سن را پاک ان کے دام فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كَتَاسُ نَمُ مَ صَدَقَا يَقِينًا اللَّهُ بَخُن كَ رَحَم كَوْن كَ رَ أَشْفَقْتُ مَن تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ آيَ وَيَرِ دَ تَاسُ چُولِ گَ مَخِد جَرگِ اسْتَا سُنَا صَدَقَات خَيْرَاتُنَا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نُكَلَ چُو نَ كَ دَ عَجِزَ دَ وَجِنَا نُوَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَسَانْتَ رَ اسْتَا اللَّهُ پَتَاسُ حضرت علی وئی ز صرف یو سڑیو ما چھ عمل میں اوکو نور تا موقع ملاو نشو دا صدقے فاقیمو صلاة واتو زکاة پابندی کوئے دمان دور کوئے زکاة واتی اللہ و رسولا تابداری کوئے دا اللہ و دا رسول داغا واللہ خبیر اللہ دا خبردار بما تعملون پاگے ملون چتاسو کوئے علم ترائی للذین تولو قوما غضب اللہ علیہم دوائم باب اخیرہ پورے تفصیل مخ کے ماں کرے ہوں. آیا نگورے تو آئے کسانو تا تولو تولو قومن چیارا نکی داس قوم سرام غضب اللہ علیم چپا غضب اخت کری دی اللہ دی لرا غضب کر دی اللہ پاغی ما ہم منکم ندی اغیستاسو در ڈلینا ولا منہم ند دی در ڈلینا لیس المنافقین من الیہود ولا من المسلمین بل ہم مزبزبین بین ذالک وکانو یحملون احبار المسلمین الیہم منافقان براغلو دے یہود دا پار بے سیڈی کولا او بیا بے آغا دا مسلمانانو حالات اغیل اوڑل خان